Ik lieg en ser i varje knål. En tid när varje öde fylls av hopp. Tiden led mot kärleken. Den bild vi ser, tänker vi på vänskapen. Dagar fylls av fantasi, en liten stund av poesi. En värld vi sett i drömmarna, när själen är i harmoni. Känslan, den är full av romantik. En bok som står i blå, en vind som säger kom. Vi andas luft som är så ren och klar. Vi knyter starka band. Se i var och en, den värmer alla oss in till skymningen. Varje natt är ljuv och ljud, och allt blir ljust i varje hus och rum. Dagar fylls av fantasi, en liten stund av poesi. En värld vi sett i drömmarna, när själen är i harmoni. Känslan, den är full av romantik. En vår som står